za to, z jaką opowieścią będzie ten gość. To już za chwilę. Ale zanim odezwie się do Państwa gość, to ja jeszcze raz przypomnę, że święta minęły, ale akcja Święta Bez Granic 2017 wciąż trwa. Nadal mogą Państwo pomóc, choćby kupując tę płytę. Święta Bez Granic 2017 to akcja charytatywna Trójki, prowadzona przez Fundację Świętego Mikołaja i program Trzeci Polskiego Radia. Za 18,99 brutto można wspomóc potrzebujących, wspomóc dzieci w Aleppo. No i mieć też na cały rok tyle pięknej muzyki, aż do następnej akcji już w 2018 roku. Także jeszcze SMS-y można wysyłać do końca stycznia. Poszczegóły odsyłam Państwa jak zwykle na naszą trójkową stronę polskieradio.pl/trójka i na stronę świętabezgranic.pl. Zwykle tak jest, że na koniec roku pojawiają się przeróżne podsumowania płytowe. Jak Państwo wiedzą, w audycji Mało Obiektywnie stricte listy najlepszych płyt nie będzie, bo to nie o to chodzi, myślę, tak do końca w słuchaniu muzyki. Te płyty, które zostają z nami na dłużej, po prostu z nami zostają na dłużej i niech tak będzie także w 2018 roku. Już tego Państwu teraz, na początku naszego spotkania życzę. Na pewno jedną z tych płyt, które często gościły w Trójce o tej porze, był album ważny z kilku powodów. Ukazał się 31 lipca 2017 roku i ta data już sporo nam mówi. Nie zabijaj na ekranie, nie patrz na zabijanie. Litry czerwonej farby traktuj jak żywe skarby. Nie przerywaj życia jawnie lub z ukrycia. Składaj się z samej dobroci, a nie z powietrza i trocin. I niech cię smutkiem napawa każda rozruba krwawa. I nie bierz w niej udziału, bo umrzesz sam pomału. Zabić kogoś to znaczy umrzeć potem z rozpaczy. Nie zabijaj na ekranie, nie patrz na zabijanie. Siebie nie zabijaj, bo to się z celem mija. I nie popełniaj grzechu przez wstrzymanie oddechu. Wysoki sądzie, oskarżony, nie wiedzieć czemu i po co. Nie modlił się rano i cudzołożył we dnie, wieczorem i nocą. Zabijał ptaszki i kradł fistaszki, nie święcił dnia ani godziny. Pożądał żony na wszystkie strony i nie żałował za winy. Ojca nie uczcił, matki nie kochał, przeklinał całą rodzinę. Bogów miał tylu przed Panem Bogiem, że zmieniał ich co godzinę. Zabijał ptaszki i kradł fistaszki, nie święcił dnia ani godziny. Pożądał żony na wszystkie strony i nie żałował za winy. Za to imienia pana naszego wzywał dla byle problemu i składał mnóstwo fałszywych świadectw przeciwko sobie samemu. Zabijał ptaszki i kradł fistaszki, nie święcił dnia ani godziny. Pożądał żony na wszystkie strony i nie żałował za winy. Jam ci go wysłał, jam ci go przysłał przed twój trybunał łaskawy. Zabierz go sobie, wysoki sądzie, na swoje łąki i trawy. A jego łąki i jego trawy, co z moim polem graniczą, niech się już odtąd, Boże łaskawy, w moje władanie zaliczą. Grzegorz Turnał. To były dwie piosenki z cyklu Twój dekalog z lat 1995-1997. Obie do słów Michała Zabłockiego. Nie zabijaj na ekranie i Wysoki sądzie. Zestaw zatytułowany L, czyli 50. Dwie płyty kompaktowe niosące to, co się dzieje. Wciąż się dzieje, bo myślę, że to nie wszystko jeszcze odnalezione. W archiwum Grzegorza Turnała, także płyta DVD. Jest mnóstwo tutaj piosenek, do których warto wracać. L. Płyta Grzegorza Turnała wydana na 50. urodziny artysty. To jedna z tych, które na pewno zostaną ze mną po tym, jak 2017 rok już za ileś tam kilkadziesiąt godzin przejdzie do historii. 2017 to jest kolejny taki rok, kiedy mnóstwo znakomitej polskiej młodej muzyki jazzowej ukazało się na przeróżnych nośnikach. Ja jestem wciąż wierny temu nośnikowi, którego teraz pudełko wyda dźwięk. Tak, płyta kompaktowa. I też cieszę się, że ci młodzi artyści do Trójki przychodzą, o tej muzyce państwu mówią, zapraszają na koncerty. Jedno z takich spotkań teraz chciałbym wspomnieć, bo to płyta, która mam wrażenie gdzieś tam za szybko przemknęła. Tyle muzyki się ukazuje na świecie, tyle muzyki ukazuje się w Polsce. Także na naszym rynku jazzowym dzieje się mnóstwo rzeczy przecież i to myślę album, który warto z 2017 roku zapamiętać i przenieść gdzieś w przyszłość w rok 2018. Pewnie koncerty promujące wciąż tę płytę. First Level, czyli pierwszy poziom, to jest płyta sekstetu Franciszka Pospieszalskiego. Thank you. Ileż to wątków można zawrzeć w kompozycji, która trwa 5,5 minuty, prawda? Na dodatek nosi jeszcze ona tytuł 11 listopada. Cała płyta trwa niespełna 37 minut, troszkę ponad 36. First Level, sextet Franciszka Pospieszalskiego. Na basie lider Franciszek Pospieszalski, na perkusji Albert Karch, na wibrafonie, instrumentach elektronicznych i perkusji również Szymon Gąsiorek, na fortepianie i pianie elektrycznym Grzegorz Tarwit, na tenorze Jędrzej Łagodziński i na alcie Kuba Więcek. Właśnie, płyta, która zrobiła mnóstwo zamieszania w tym 2017 roku, takiego pozytywnego zamieszania. Debiut Kuby Więcka, on na saksofonie, na kontrabasie Michał Barański, na perkusji Łukasz Żyta. To na pewno jedna z tych płyt, która zostaje dłużej z nami po 2017 roku. Nosi tytuł Another Raindrop, a zamyka ją Naked Hymn for Equality. hymn dla równości. Naked Hymn for Equality. Kompozycja Kuby Więcka na tej płycie debiutanckiej na The Raindrop prawie tylko takie autorskie wśród tych 13. To także 78. płyta w serii Polish Jazz. No i to dla 22-letniego saksofonisty było wezwanie. Było wyzwanie gdzieś tam i wyróżnienie wielkie znaleźć się wśród tych płyt, bo przecież przed nim jako 77. płyta ukazał się album Zbigniewa Namysłowskiego. To też o czymś świadczy. Kuba Więcek, jak Państwo wiedzą doskonale, także wśród wyróżnionych tegorocznym Mateuszem. Zatem trzymamy kciuki za ten nowy 2018 rok również. A skoro już jesteśmy przy 2018 roku, to pozwolę sobie Państwa już zaprosić na pierwszy wieczór niedzielny 2018 roku. To będzie 7 stycznia i tak się nam to udało szczęśliwie zorganizować, że to właśnie 7 stycznia 2018 roku o 19 z minutami w Trójce na żywo, także na antenie, koncert festiwalu Jazz z Wami. Być może ci z Państwa, którzy śledzą to, co się dzieje z naszym trójkowym festiwalem, pamiętają, że ponad rok temu, 15 grudnia, o ile mnie pamięć nie myli, 15 grudnia 2016 roku otwieraliśmy to wydarzenie. Przypomnę pokrótce. Z muzyką jazzową udajemy się do miejsc, gdzie wydawałoby się trudno odbiorcę, ale wielokrotnie sam się przekonałem, że to mylne. Pięknego kraju. Niekoniecznie tam, gdzie są tylko drogi szerokie i gładkie, gdzie można łatwo dojechać. Cieszy mnie to i mam nadzieję, że będzie także podobnie w 2018 roku, w kolejnym już sezonie naszego Jazz z Wami. To jeszcze pokrótce tylko powiem. 7 stycznia 2018 roku, tak sobie to wymyśliliśmy, na tym koncercie pojawią się wyłącznie kompozycje klasyki polskiego jazzu. Andrzej Trzaskowski, Janusz Muniak, Jarosław Śmietana, Krzysztof Komeda i Mieczysław Kosz. A wystąpi zespół w składzie. Wypada zacząć od kobiety. Kasia Pietrzko na fortepianie, Kuba Płużek również na fortepianie. Sekcje tworzą Arek Skolik na perkusji, Maciej Adamczak na kontrabasie. Na saksofonach Piotr Chęcki, Maciej Kądziela, na trąbce Cyprian Baszyński i na gitarze Jakub Mizeracki. To będzie się działo na żywo. Będą się zmieniały składy, będzie działo się dużo podczas tej godziny. 7 stycznia o godzinie 19 w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli Państwo chcą do nas przybyć na to wydarzenie, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl I na pewno jeszcze już w nowym roku 2018 w różnych audycjach trójkowych te zaproszenia na koncert Jazz z Wami w Trójce Anno Domini 2018 także się pojawią. A skoro padło już to nazwisko, Kuba Płużek, to też płyta, która zostaje z nami na dłużej z roku 2017. Album zatytułowany Fruits. No i z tej płyty teraz w Trójce utwór, który ten album otwiera. Tytułowy Fruits. Thank you. Max Mucha na kontrabasie, Marek Pospieszalski na saksofonach tenorowym i sopranowym, na perkusji Dawid Fortuna i na fortepianie i instrumentach klawiszowych, także elektrycznych, jak Państwo słyszeli, różnych. Kuba Płużek, autor wszystkich kompozycji na płycie Fruits. Tak się to pisze, jakby po angielsku połączyć owoce i korzenie. To proszę sobie znaleźć, jak to wychodzi wtedy. Fruits. Kuba Płużek, Quartet, płyta z 2017. Na tę kubkę używanych albumów w 2018 roku, jak już Państwo się zorientowali, dość pokaźną dziś od początku audycji. Na ten pokaźny zbiór także trafia Kuba Płużek i jego najnowsza płyta. 7 stycznia 2018 jazz z Wami. Kuba będzie przy fortepianie szalał, jak go znam. O tym koncercie jeszcze Państwu pewnie nieraz opowiem, bo teraz już czas na gościa. Zanim gość o płycie opowie, najpierw niech zagra muzyka z tego albumu. Oh, W studiu gość Trójki, Piotr Wojtasik. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z płytą wyjątkową. Hołd dla akwarium. To dla klubu, który już nie istnieje, ale może znowu będzie istniał. Zakręcona jest ta historia. Ma wiele różnych aspektów klubu akwarium w Warszawie. Najpierw pytanie. Jak długi to był czas od momentu, kiedy powstał pomysł nagrania tej płyty do jej zrealizowania? Bo to jest poważna rzecz, jak się patrzy na choćby na skład muzyków. To muzyka z tego albumu została przygotowana pierwotnie na koncert na Warsaw Summit Jazz Days, który graliśmy półtorej roku temu. Pomysł. Myślę, że to w przypadku każdego muzyka inną przyjmuje drogę. Ja czekam, aż to mi wpadnie do głowy, bardziej niż próbuję na siłę jakoś te myśli uformować i coś tam stworzyć. Inspiracja to jest podstawa. Tak, to ma duże znaczenie. I tam taką notę krótką zamieściłem na okładce akwarium, no to dla mojego pokolenia raz oczywiście to jest nazwa miejsca szczególnego, bo oprócz muzyki, jaką tam słuchałem, oprócz tego, co zagrałem w ostatnim okresie, powiedzmy, istnienia akwarium. Akwarium działało do 2000 roku, tak? Do przełomu wieków. Tak jest. W tej pierwszej odsłonie. Tak jest. Także w tej ostatniej dekadzie, tam w 90-tych latach, byłem częstym gościem, ale jakby nie, z pewnością nie należę do muzyków, którzy jakby z tym miejscem są kojarzeni, bo ono istniało znacznie, znacznie wcześniej, zanim moje pokolenie zaczęło aktywnie koncertować. Ale zawsze było dla nas takim synonimem jakości, nobilitacji, prestiżu i zaszczytem. Nie chciałbym zbyt wielkich słów używać, ale w Nowym Jorku Village Vanguard jest to jest niemożliwe, żeby ktoś zagrał, wystąpił tylko dlatego, że był wolny dzień, albo że, nie wiem, zna promotora, który chciał mu zrobić prezent. Żeby tam zagrać, trzeba reprezentować bardzo wysoki poziom. To jest pierwszy i być może ostatni. Więc dla nas akwarium było takim miejscem. W czasie dorastania, młodości, okresu tam średniej szkoły i tak dalej. Później, owszem, to ostatnie, druga połowa, powiedzmy, lat 90. czy tam, nie pamiętam już, czy od środka, tych koncertów trochę było, ale więc mówię, miejsce takie, o którym najpierw się słyszało, potem się było, a na końcu się marzyło, a na końcu się grało. A druga to jest jakby taki troszkę chciałem oddać, nie tyle hołd, ile szacunek, taki świadomy już polskim muzykom, których słuchaliśmy wszyscy wtedy i byli naszymi mistrzami. Bycie mistrzem dla 16-latka jest relatywnie łatwe, ale pozostanie im dla 50-latka, który objechał kulę ziemską, ile się razy, żeby odpowiedni jakby zyskać kontekst i perspektywę do muzyki tej sprzed lat, już jest czymś innym i w obecnym momencie życia i rozwoju, w jakim się znalazłem, te autorytety w większości one jeszcze urosły, a nie... Nie zmalały. A nie tak, a nie... Panie Piotrze, udało się zebrać fantastyczny zespół do nagrania tej płyty. Powiedzmy o każdym z muzyków kilka słów. Grono jest duże. Bardziej kierowałem się, oczywiście poziom, no bo to jest jakby... Bez punkt wyjścia. Tak, bez tego w ogóle nie znaleźliby się w gronie zaproszonych gości. Ale bardziej interesowało mnie jakby rodzaj energii i ekspresji, jaką każdy z osobna posiada, która połączona razem dałaby odpowiedni nastrój. Jak się okazało, to było poza wiekiem. Są muzycy już dojrzali, powiedziałbym, jak Eric Allen czy Darek Oleszkiewicz. Są muzycy średniego pokolenia, jak Leszek Możdżer. Trudno mi teraz tak precyzyjnie za... Nie wiem, czy Marka Kądzielę zaliczamy za, do pokolenia średniego bo już? On, czy Dominik Wania, tak, to jest takie tak, jakby u progu średniego, albo nie wiem, koniec tego młodzieńczego. Młodzieńczego. Tak. Jak również bardzo młodzi, jak Marcin Kaletka. Czy, Kuba Mierczyński. Czy Kuba, tak, tak. To... No i też wokalistki są dwie na tej płycie. Powiedzmy o nich tak, trochę. Tak, śpiewaczki. Właśnie. Anna Mariam Bajo. Kto to jest? Osoba po studiach muzycznych. Mówiąc szczerze, nie pamiętam. Ona chyba kończyła wychowanie muzyczne albo jakiś taki teoretyczny wydział. Mhm. W każdym bądź razie jest magistrem sztuki. To nie jest osoba, która śpiewa, bo nie bo ma lubi nic tylko innego do roboty. Tak. No i Magda Zawartko. To jest również z uczelni absolwentka w tej chwili wrocławskiej, śpiewaczka klasyczna, to znaczy klasycznie wykształcona, która śpiewa jazz i naprawdę pięknie. Te dwie śpiewaczki plus jeszcze Angelika Anozie, której tutaj już nie ma na nagraniu obecnym, tworzyły, trudno powiedzieć, czy to był chórek. Trio wokalne raczej, to by było bardziej odpowiednie, bo chórek z natury rzeczy śpiewa backgroundy. Tamte partie były takie równoległe. W każdym razie na poprzedniej płycie Old Land, w której grał Billy Harper, Kirk Lightsey i taki towarzystwo światowe. Tutaj chciałem, żeby ta muzyka, żeby była bardziej nasza, Dlatego jest tylko polski skład, tak? Właściwie. No niemalże. Jest Wiktor, z którym gram od paru lat. Ale Wiktor to właściwie prawie taki nasz jest. No, oczywiście. Od ilu lat już i z iloma muzykami już grał, prawda? Tak, tak. I Erik, który obecnie mieszka w Gdyni, a więc mieście. Też jest trochę nasz. Że jakiś tam... tak. Natomiast polski, tak. Mhm. Te utwory zatytułowane po prostu Tribute z kolejnym numerem. One są poświęcone jakiemuś konkretnemu muzykowi, koncertowi? Jak to jest? Nie. Nie? To tytuły takie nadałem trochę z przekory, a trochę z lenistwa. Mhm. Po prostu pisałem muzykę, Tribute z numerem kolejnym. Pisałem muzykę na płytę Tribute to Aquarium. Mhm. Napisałem pierwszy utwór, więc mu nadałem Tribute One. Paradoks polega na tym, że one są tytułowane w kolejności powstawania, a nie w kolejności. Natomiast to chyba nie ma znaczenia większego. Jedynym wyjątkiem jest piosenka. Stay in Time of Freedom. Stay in Time of Freedom, tak, którą jakby dopisałem kiedyś w głowie podczas bezsennej nocy. A często pan pisze słowa do piosenek? Czy często piszę piosenki? To jest pierwsza, być pierwsze może pytanie ostatnia, więc słowa też są pierwsze. Ale w ogóle to jest pierwsza piosenka? Tak. Stay in Time of Freedom. Uda się grać tę muzykę na żywo? Wiem, że 9 grudnia była premiera, tak? Premiera płytowa, tak? Ale koncerty graliśmy już. Był na Warsaw Summer, był na Jazz na Dodrom, był jeden w Gorzowie na festiwalu, teraz w Katowicach na festiwalu Silesian Jazz Meeting. A w przyszłym roku będą jeszcze koncerty z Tribute to Aquarium, czy ma pan już plany na jakąś nową płytę? Na ten nowy 2018, który już za rogiem, za chwilę. Tak. Koncerty będą na pewno. Dokładnie jeszcze i nie znam ich dat z tego, co mówiła nam pani Agata, nasza menadżerka. Że jest planowany w Krakowie na festiwalu Starzy i Młodzi. Mhm. Jazz w Krakowie, tak? Starzy i Młodzi. Jest taki. Jeszcze gdzieś w tej chwili nie pamiętam. Nie wiem, jakie losy będą tej muzyki, bo zespół jest dość duży, więc podróże jakieś międzynarodowe, nie wiem, czy będą możliwe. Może tak. Nie wiem, ale trudno mi wypowiadać się na temat rzeczy, którymi się nie zajmuję. Jeśli chodzi o następną płytę, to w zasadzie następna płyta będzie moją poprzednią płytą. Jest nagrana bardzo piękna sesja w Paryżu pianistą już 80-letnim w tej chwili Bobby Few. To jest taki free jazzowy pianista, jednakże, który był pianistą Ellie Fitzgerald, zanim grał free, a więc to jest artysta, który tą estetykę przyjął z wyboru, a nie z konieczności lub z innych ograniczeń. Mm-hmm. John Batch, Yori Stepe. I tamta płyta była nagrana dla jakby innego wydawcy, który na chwilę działalność zaprzestał. I stąd taka zwłoka, że trochę się płyty zamieniły kolejnościami. Że się zamieniły kolejnościami, a to jest rzecz bardzo świeża. Więc jakby z natury rzeczy chcieliśmy uchwycić właśnie trochę margines tego nieznanego, zanim ona okrzepnie tak, że wszyscy będą wiedzieć wszystko. Ten czas reakcji krótki i spontaniczność to jest w zasadzie jedno z głównych cech, które chciałem nagrać. Piotr Wojtasik, płyta Tribute to Aquarium już jest. Koncerty pewnie jeszcze będą w 2018 roku. To dobrego roku życzę panu. Dziękuję. Na koniec tego 2017, żeby 2018 był co najmniej równie udany, jak ten, który się kończy. Dziękuję. Piotr Wojtasik, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. I słuchamy sobie właśnie tej jedynej piosenki Stay in Time of Freedom. Piotr Wojtasik i jego zespół. Piotr Wojtasik był gościem Trójki. Mówił państwu o płycie Tribute to Aquarium, no i także o tych planach na 2018 rok, też już trochę. Liczny bardzo zespół, tak, to prawda, na tej płycie, w utworze, w piosence, pierwszej piosence Piotra Wojtasika, Stay in Time of Freedom, śpiewają Anna Maria Mbajo i Magdalena Zawartko, ale także obok lidera, który gra na trąbce i fliegelhornie, są tutaj Sebastian Sołdrzyński, także trąbka, fliegelhorn, Igor Pietraszewski, Szaku Hachin i Pungi, także różne instrumenty, jak państwo słyszą na tej płycie. Wiktor Tot, saksofon altowo, Karyna Marcin-Kaletka, saksofon tenorowy, Leszek Możdżer na instrumentach klawiszowych, Marek Kądziela na gitarze, Dominik Wania na fortepianie, Dariusz Oleszkiewicz, kontrabas, Erik Allen perkusja, Jakub Mierczyński, instrumenty perkusyjne. Zebrać taki zespół na koncert, to też będzie pewnie wyzwanie dla Piotra Wojtasika. Płyta Tribute to Aquarium. To dziś muzyka i także Piotra opowieść o tej płycie w audycji Mało Obiektywnie w ostatnim wydaniu w 2017 roku. Kilka płyt ze sobą przyniosłem, które towarzyszyły nam w tym roku, który się kończy za kilkadziesiąt godzin. Ta następna, którą państwo usłyszą na antenie, to myślę jedna z tych niespodzianek na plus, bo kiedy usłyszałem, że chcą taki album popełnić, to muszę przyznać, że byłem może nie pełen obaw, ale pełen szacunku za sam pomysł, a kiedy się okazało, że wykonanie jest tak świetne, to kolejna płyta, która na tę półkę z 2017 dalej przechodzi z nami. To jest właśnie ten album Tribute to the Police. Marta Król śpiewa, a gra znakomity zespół pod kierunkiem Pawła Tomaszewskiego. I just lose my nerve.